Arratsaldean denei. Urtarriaren 26an, ostegunean, Igarki Robles presoak iskanbila bat izan zuen Aranjuezeko espetxeko funtzionario batekin. Iskanbila honegatik Robles isolamenduan sartu dute, eta lehenengo gradura pasa dute. Gainera, behatzigarren modulora eraman dute. Modulo hau, errespetu modulua da. Eta bertan, ez dago beste euskal preso politikorik, ia egun osoa zeldan pasatzen du, ordu bitatik bostetara soilik ateratzen dute patiora. Iskanbila gertatu zen unean, Roblesen kideek protesta egin zuten. Eta honegatik, hiru egunetan ezin izan dute inolako komunikaziorik izan. Hau da, ezin izan dute telefono deiaz egin, edo bizitari jaso eta preso politiko guztien zeldak miatu zituzten. Inoiz izan duten miaketarik gogorrena. Eta bertan zituzten hainbat tresna kendu zizkieten. Telebista, irratiak eta abar. Aranjuezekoa euskal preso politikoek bizi dituzten muturreko egoera beste adibide bat baino ez da. Izan ere, espetxeanetan aurkitzen den oieran duesa euskal presoak ia urtebete darama isolamenduan. Inongo arrazoirik gabe. Honek zor ditzakeen ondorio guztia kontutan hartuta egoera oso larria da. Isolamendua behin eta berriz aplikatzen zaie euskal preso politikoei. Are gehiago. Ohikoa da gure senide eta lagunak bata besteengatik bakartzea espetxe zein moduluetan. Isolamendua pertsonaren nortasuna ezabatzeko eta menperatzeko mekanismo gisa erabiltzen du espetxe instituzioak. Isolamenduak bakardade eta bizitza antzietate sentimendu sakona bultzatzen du. Erreferentzia puntuak desagertzen baitira. Honen bestez, ezinbestekoa da gure senide eta lagune jasan behar izaten dituzten bakartze eta isolamendu kasuekin amaitzea. Isolamendua ongi ezagutzen duena ere Txus Martin da. Txus Martin 2002ko urtarrilean atxilotu zuten Estatu Frantziarreko espetxeetan hiru urte igaro ondoren Espainiara eraman zuten. 8 urte hauetan erabat bakartua egon zen espetxean. Eta egoera honek eragin zuzena izan du egun duen gaixotasunean. Txus Martinek nahasmen eskizo afektiboa du, delirio osagarriarekin. 2010 urtean bere buruaz beste egiten ere saiatu zen. Bere egoera ez da batere ona. Izan ere, espetxearen aldetik jaso duen eta jasotzen duen jarrera bortitzak are gehiago eragiten du bere osasun mentalean. Txus Martinen osasun egoera oinarri hartuta, bere askatasuna eskatu da. Eskaera egitean, aipatu zen diagnostikatua duen gaixotasunaren ondorioz, ezin dela espetxean egon. Horrek bere egoera kaltetzen baitu. Gainera, eskaeran egun dien gaixotasunaz gain, diagnostikoa ez dela osoa, eta ondorioz bestelako gaixotasun bat izan dezakeela gaineratzen zen. Diagnostiko integrala izateko eta protokolo medikoek ezarritakoa jarraituz, beharrezkoaren eskanerra gauza dadila eskatu zuten. Informazio hau izan da ere, fiskaltza askatasun eskaeraren aurka agertu da. Espetxeko medikuen informazioetan oinarrituz. Autoak espetxe medikuen informeak soilik hartu ditu kontuan. Txus Martinen konfiantzazko psikologoak egindako txostenaren edukia erabat baztertuz. Naiz eta espetxe medikuek egindako txostenek ez zuten basauriarraren egoera jasotzen. Izan ere, bertan medikazioa igo diotela jartzen duen arren, hobera egin duela jartzen du. gaixo dagoela aitortzen badute ere, beste une batzuetan larriago egon dela ere diote. Eta egun egonkor dagoela medikazioan aldaketak izan arren. Guk ezinbestekotza jotzen dugu Txus Martin eta gaixotasun larriak eta sendaezinak dituzten presoak berehala aske ustea. Espetxetan ez baitute behar duten arretari jasotzen eta euren egoera okertu besterik ez baita egiten. Eta bestalde, azken berri bat jaso dugu, Estatu Frantziarretik Bilepinte espetxeko presoek bihar borrokaldia hasiko dute Ibon Goie Azkoetxea preso politikoa Villefranche-sur-Saone espetxera eramango dutela salatzeko. Zehazki, Ibon Goie Azkoetxeak eta Borja Gutierrezek goze greba bat egingo dute. Eta Joseba Fernandezek ere bat egingo du borrakaldiarekin beste ekimen batzuekin. Goze greba ezin baitu egin. Duela hilabete Euskal Preso Politikoen kolektiboko kide guztiek euren Euskal Herriratzea eskatu bazuten ere, Estatu Frantziarrak euren eskubideak urratuz, sakabanaketarekin jarraitzen dutela salatu nahi dute presoek goze greba honekin. Izan ere, Gernikarra, Villefranche-sur-Saone espetxera eramaten badute, eurek eskatu bezala Euskal Herrira gerturatu beharrean, are eta urrutirago eramango dute. Beraz, argi eta garbi ikusta daiteke, Estatu Frantsesak ez duela dispertsioarekin amaitzeko asmorik, eta gainera, Euskal preso politikoen eskubideen aurka egiten dutela behin eta berriz. Eta gero bi azken hartxo, alde batetik, igandean Faustori egingo zitzaion omenaldia, bertan bera gehatzen da, eguraldia dela eta, hau da, Bazkaria egingo zaio, antolatua dagoen bezala, baina goian egingo zan omenaldia, aurrerago egingo dugu, abizatuko dugu noiz egingo dan. Eta bestalde animatu hor arkupetan daukazuten maitxoan postalak dituzue presoei idazteko. Eta bueno, aitzakia edo behar baduzute, hilabete honetan txikierdi betetzen ditu urteak, lehengo astean esan bezala, txikierdik 27 urte darama kartzelan, eta bueno, animatzen dizuet bai berari eta bai beste preso guziei idaztea. Bueno, barkatu, astu egin zait, Faustorena bertan bera geratu denez, denok libre gaude kurtzalea juteko igandean 12:00 ekitaldia egingo da han eta, besterik ez.